przyznanie kredytu gotówkowego zależy od zdolności kredytowej. Kredyt do 15 tysięcy. Skorzystaj do 3 grudnia bieżącego roku. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 grudnia. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polscy uczniowie wśród najlepszych na świecie, pokazuje prestiżowe badanie. Mamy komentarz ministra edukacji. Polski system edukacji dobrze przygotowuje, wbrew obiegowym opiniom, że u nas jest tylko i wyłącznie stary system, który nie rozwija uczniów. Na kilka godzin przed rozpoczęciem jubileuszowego szczytu NATO, szef sojuszu i amerykański przywódca krytykują prezydenta Francji za jego niedawny wywiad. Rekordowa przedświąteczna zbiórka żywności w Elblągu. Do potrzebujących trafi ponad 9 ton darów. Na początek jednak pilna informacja z Białegostoku. Prokuratura regionalna w tym mieście wszczęła śledztwo w sprawie oświadczeń majątkowych prezesa NIK Mariana Banasia. Zawiadomienie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez szefa izby wysłało śledczym CBA. To budujące wyniki, tak minister edukacji mówi o osiągnięciach polskich 15-latków. Są w europejskiej czołówce we wszystkich obszarach objętych badaniem PISA. Obejmowało ono rozumienie tekstu, matematykę i nauki przyrodnicze. Zajęli 2 miejsce w matematyce, 3 w naukach przyrodniczych i 4 w czytaniu. Polacy uzyskali wynik wyższy od średniej dla krajów OECD, co daje im także miejsce w światowej czołówce. Zdaniem szefa MEN-u Dariusza Piątkowskiego, te osiągnięcia świadczą o dobrej jakości nauczania w naszym kraju. Pokazują, że polska młodzież na tle młodzieży europejskiej czy światowej nie ma się czego wstydzić. Polski system edukacji dobrze przygotowuje, wbrew obiegowym opiniom, że u nas jest tylko i wyłącznie stary system nauczania, który nie rozwija uczniów. Te wyniki przynajmniej częściowo wskazują na to, że metody nauczania wyraźnie się zmieniły. Nauczyciele dostosowują się także do zmian cywilizacyjnych, które wokół mają miejsce. PISA to największe badanie umiejętności uczniów na świecie, przeprowadzane co 3 lata we wszystkich krajach OECD oraz w kilkudziesięciu innych państwach. W ubiegłorocznym wzięło udział 660 tysięcy uczniów z 79 krajów. Decyzje zapadły jednogłośnie. Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji w stolicy uchyliła 4 postanowienia warszawskiego samorządu dotyczące wypłat odszkodowań dla beneficjentów decyzji zwrotowych. Chodzi o ponad 3 miliony złotych dla posiadaczy roszczeń do gruntów przy ulicy Bożymowskiej. W uzasadnieniu członkowie komisji wskazywali m.in. na niewłaściwe badanie przez miejskich urzędników przesłanek warunkujących wypłatę takich odszkodowań. Władze Warszawy mogą odwołać się od postanowień komisji do sądu administracyjnego. Donald Trump i Jens Stoltenberg krytykują francuskiego prezydenta za jego niedawne słowa o NATO. Emmanuel Macron mówił o śmierci mózgowej i kryzysie sojuszu. Amerykański prezydent nazwał te słowa paskudnymi. Prezydent Macron mówił o śmierci mózgowej. To bardzo obraźliwe dla wielu sił, również dla człowieka, który robi bardzo dobrą robotę, zarządzając sojuszem. NATO odgrywa ważną rolę, szczególnie teraz, gdy staje się zdecydowanie bardziej elastyczne. Szef NATO Jens Stoltenberg również zdystansował się od oceny francuskiego prezydenta. Tak nie jest. NATO jest aktywne i sprawne. NATO się adaptuje. Właśnie przeprowadziliśmy największe od czasów zimnej wojny wzmocnienie mechanizmu kolektywnej obrony. W Londynie rozpoczyna się wieczorem szczyt NATO. Na początek przyjęcia w Buckingham Palace i na Downing Street. W tym roku sojusz obchodzi 70. rocznicę powstania. Londyńskie spotkanie przywódców ma być poświęcone przede wszystkim przyszłości NATO. Co najmniej 2 osoby zginęły na Filipinach w wyniku tajfunu. Kamuri uderzył w wyspy tuż przed północą. Miejscowe władze są w trakcie szacowania strat. Wichura powaliła wiele słupów energetycznych i zerwała dachy z wielu budynków. Z powodu uszkodzeń zamknięto lotnisko w Manili. W obawie przed powodzią i osunięciami ziemi ewakuowano 200 tysięcy mieszkańców przybrzeżnych i górzystych terenów. 9,5 tony darów zebrał podczas przedświątecznej zbiórki Elbląski Bank Żywności. To rekordowy wynik. Nigdy dotąd nie udało się zgromadzić tylu produktów i to zaledwie w 2 dni. W akcję zaangażowało się 500 wolontariuszy. Zbierali żywność nie tylko w Elblągu, ale także w Suchaczu, Młynarach i w Starym Polu. Mira Stankiewicz. W samym Elblągu stale z pomocy Banku Żywności korzysta 2,5 tysiąca elblążan. Dodatkowo jeszcze około 500 podopiecznych raz w tygodniu przychodzi na przykład po chleb. Akcje świąteczne są 2 razy w roku. Przynoszą radość zarówno obdarowanym, jak i darczyńcom. Cele są 2, tłumaczy dyrektor banku Teresa Bocheńska. Po pierwsze zebranie produktów spożywczych, których przygotowane zostaną paczki takie żywnościowe na święta dla najuboższych mieszkańców. A drugi cel to właśnie taki, żeby budować takie postawy prospołeczne wśród

jeśli weźmiemy pod uwagę stanie w korkach, tłumy w galeriach, pośpiech, zdenerwowanie, interes raczej średni. Co zatem powoduje, że z błyskiem w oku, święcie przekonani, że oto dostaniemy coś za pół ceny, ruszamy do sklepu niczym tygrys na polowanie. Wiadomo, że zakupy potrafią poprawić humor, tyle że ten tygrys często jest już ofiarą firmy pożyczkowej, bo tam właśnie poszukał siły nabywczej. Wedle szacunków platformy Shopper liczba transakcji była w tym roku o 50% większa aniżeli w czarny piątek sprzed roku, aż o 185% większa aniżeli w inny normalny piątek miesiąca. A to przecież nie koniec promocji, okazji, a wyjątkowych ofert. Cały grudzień to zapewne będzie jedna wielka okazja, okazja na wydanie pieniędzy. W jednym z marketów jeden z telewizorów kosztował w słynny piątek 2399 zł. Obniżka z 2999. Prawda, że okazja? No, tyle tylko, że po sprawdzeniu okazuje się, że ten sam telewizor, identyczny, jeszcze 6 listopada można było kupić za 2199. No i tak to u nas działa w najlepsze. Dziś pytanie, czy w grudniu ulegam szaleństwom zakupowym? Już teraz czekamy na telefony 7 trójek na początku 22. Czekamy na Państwa listy, a moim gościem jest pan profesor Andrzej Falkowski, psycholog biznesu, Uniwersytet SWPS. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, na czym polega zasada handlu w czarny piątek? Na czym polega ten fenomen tego dnia? To jest taki rodzaj zawodów, kto kogo przechytrzy, bo przecież wielu klientów wie, że promocje, obniżki są pozorne. Tak, może wiedzieć, ale ulega temu każdy. Nawet i fachowiec, i specjalista musi temu ulegać. Popatrzmy na to, że te obniżki są już przewidywane, czy są informowane zdecydowanie wcześniej, już na początku listopada. Konsumenci wiedzą, że pod koniec będzie tak zwany czarny piątek, ale jeszcze go nie ma, jeszcze nie mogą mieć tego produktu, tak? Wytwarza się u nich tak zwane, no, tworzy się coś, co my w psychologii nazywamy niedostępnością czegoś, a jeżeli jest coś niedostępne w danym momencie, to afekt do tego rośnie. Czyli takie ciśnienie, determinacja, żeby to mieć, tak? Żeby to mieć, ale ja tego jeszcze nie mam. Ja będę to miał, ale muszę na to jeszcze poczekać. W danym momencie nie mam. I atrakcyjność wtedy takiego produktu bardzo rośnie do góry i ona przesłania tak zwany proces poznawczy, czyli tą wartościową ocenę. Ja przypominam sobie takie bardzo ciekawe badanie w psychologii, kiedyś było robione, gdzie dzieci bawiły się zabaweczkami. I w pewnym momencie wychowawczyni te zabawki, znaczy w pewnym momencie te dzieci się znudziły tymi zabawkami. One już nie były takie atrakcyjne. To wychowawczyni schowała je pod klosz, one były widoczne, ale nie były dostępne. I wtedy atrakcyjność poszła do góry. One natychmiast chciały je mieć już od razu. Tutaj mamy podobny mechanizm, gdzie nie mamy jeszcze tego w danym momencie. Musimy na to czekać. Ale czekać, tak? Może, w tej chwili jeszcze nie możesz. Może działa również psychologia tłumu. Skoro jest taki tłok, takie zainteresowanie w centrum handlowym, cudów. Coś musieli rzucić, myśli sobie klient. Działa taka zbiorowość, przekonanie, że taki tłum po prostu nie może się mylić. Tak, to dokładnie to, co pan w tej chwili powiedział, to w psychologii się nazywa społecznym dowodem słuszności. Jeżeli inni to kupują, to znaczy, że to jest dobre. To jest taki psychologiczny mechanizm, społeczny dowód słuszności, który powoduje to, że też chce się posiadać dokładnie dany produkt. Oni go mają, oni chcą mieć, to znaczy, że takie coś może być dobre. Tak. Mam, ale zestawienia profesjonalnych firm badawczych, o czym wspominałem, pokazują, że promocje są po prostu pozorne, że ceny w dniu promocji spadają średnio o 3%, 3,5%. Tak. Ludzie tego nie wiedzą? Nie, dlatego, że na samym początku te ceny są windowane bardzo wysoko, na początku listopada, czyli one są rzeczywiście podnoszone mocno do góry w porównaniu z cenami tych samych produktów, które są sprzedawane wcześniej. Po prostu są windowane celowo do góry i ta różnica wtedy się dramatycznie wydaje jako bardzo znaczna. Duża. Podczas gdy faktycznie ona jest rzeczywiście niewielka. No, ale to czasem może jej nie być. To tak jak w słynnym sketchu, chwyt marketingowy, tak? No tak, tak to można powiedzieć, że na tym właśnie to działa. Po czarnym piątku był Cyber Monday, czyli dzień, w którym rabatów udzielały sklepy internetowe, ale tak to jak wiadomo dopiero początek, bo przed nami przecież wielkie grudniowe, świąteczne zakupy. Liczy pan na atrakcyjne promocje? Czeka pan z zakupami na grudzień, bo będzie taniej? Ja nie czekam, dlatego że ja zdaję sobie z tego sprawę, że tak zwane prawdziwe promocje, te, które rzeczywiście są tak zwanymi rzeczywistymi obniżkami, no to nie dzieją się w Wielki Piątek, nie dzieją się też Cyber Monday, tylko dzieją się w ciągu roku. Na wiosnę, kiedy już nie kupujemy ciepłych ubrań, wtedy te obniżki są rzeczywiste. Wtedy to można kupić, tylko konsumenci nie zdają sobie z tego sprawy. Krótko mówiąc, zdawanie sobie sprawy z tych mechanizmów psychologicznych, które są uruchamiane w sposób nieświadomy u konsumentów, pozwala na stonowanie pewnych emocji, ale to trzeba o tym wiedzieć. Ja temu też ulegam, tylko że ja nie kupię, bo wiem, dlaczego to działa i jak to działa. Jak to działa? Chociaż afekt u mnie także występuje, jak u każdego człowieka. Ale potrafi pan nad tym zapanować, tak? Ale zapanować tylko dlatego, właśnie pan to świetnie powiedział, po prostu następuje tak zwany moment refleksji na tym, co się dzieje, a ten moment refleksji osłabia czy ostudza te emocje, które u mnie się Czyli dzieją. Czyli powrót do rozumu, nawet krótkotrwały, wychodzi człowiekowi na dobre. Zdecydowanie, ale to trzeba o tym wiedzieć. Panie profesorze, według firmy Deloitte w 2016 roku w ogóle nie było żadnych obniżek, bo już wówczas ta firma badała sklepy internetowe. 0%. W 2017 średnio te różnice na korzyść, powiedzmy, klienta, tak to umownie nazwijmy, w granicach 1,3%. Tak. W ubiegłym roku 3,5%. No, widać progres. W tym tempie może za 10 lat dojdziemy do tych 30-40%, o czym już dziś informują reklamy. Tak, być może, ale te 30-40% to wydaje się szalenie dużo, tylko że jeszcze raz zwróćmy uwagę, to co ja mówiłem na samym początku, ważne jest tak zwane, to się nazywa punkt odniesienia, to jest kluczowa sprawa w ocenie porównywania, ten point of reference. Jeżeli my wywindujemy cenę wysoko do góry i zobaczymy ją teraz, no to może ona wydać nam się śmiesznie niska, ale to tylko dlatego, że konsumenci, czy nie tylko konsumenci, ale każdy człowiek, oceniając co, nie ma tak zwanych ocen absolutnych, tylko oceny są zawsze relatywne. Punkt odniesienia jest kluczowy w takim porównaniu, ponieważ on widzi to albo, że jest bardzo duży, albo może by tutaj zobaczyć, tylko bo to trzeba takiego konsumenta przekonać do tego, że on może nawet zobaczyć stratę faktyczną, jeżeli to nie jest żadna obniżka, a to może być nawet, może być też ukryta podwyżka. Czyli to ta strata szalenie cię boli, podczas gdy zysk, no, czujesz ten zysk, czujesz to zadowolenie, ale ono ma mniejsze znaczenie niż takiej samej wielkości relatywnej strata. Tak? No tak, ale człowiek z natury, jak tak obserwuje, to ma taką niebywałą zdolność do tłumaczenia wszelkich swoich słabości. W związku z tym, nawet jeśli podejrzewam, przychodzi potem taka refleksja, no to się pocieszamy, że w sumie no dobrze, no może nie kupiliśmy po jakiejś bardzo okazyjnej cenie, ale kupiliśmy dobrze, mądrze i towar się przyda. Black Friday pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, jak wiadomo, ale tam rzeczywiście można znaleźć niebywałe okazje. Myśli pan, że w Polsce z czasem handlowcy będą po prostu zmuszeni do takich prawdziwych, faktycznych obniżek? Bo tylko, tylko opierając się na reklamie, no być może dalej się nie pojedzie. Nie, ale ja myślę, że tak. Po prostu nasza mentalność dąży już do tej mentalności, że tak powiem, mentalności normalnej, mentalności wolnego rynku. Także te rzeczy powoli będą się wyrównywać, czyli mechanizm będzie podobny. Także i tutaj sprzedawcy będą dostosowywać się do tych trendów po prostu światowych w sytuacji gospodarek wolnorynkowych, tak jak jest to w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii i w krajach zachodnich Europy. A wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13:00. Dziękuję za spotkanie. Profesor Andrzej Falkowski, psycholog biznesu z Uniwersytetu SWPS jest państwa gościem. 18 minut po południu, 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czy w grudniu, to pytanie na dziś, ulegam szaleństwom zakupowym? Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Panie dyrektorze, witam wszystkich radiosłuchaczy i pana. Odpowiadając na pytanie, Nie ulegam tym skłonnościom zakupowym w tym gorącym okresie handlowym. Nie wiem, może jestem przekorny i złośliwy i nie chcę być wrzucany do jednego worka konsument. Robi pan handlowcom na złość, tak? Tak, albo jest inna alternatywa, albo jestem po prostu, wykorzystuję swoją cechę gatunkową Homo sapiens i myślę i staram się być rozsądny. i może to mnie po prostu skłania ku temu. Ja słyszałem o takim przypadku, nie wiedziałem, że to pan. Bardzo serdecznie zatem pana pozdrawiam. Słuchacz podpisany Niewolnik napisał: ani czarny piątek, ani cyberponiedziałek. Zakupy robię tylko w niedzielę. Dawniej nigdy tego dnia. Ale odkąd władza postanowiła, a propos przekory pana Piotra, władza postanowiła odebrać mi i ten kawałek wolności, korzystam z niego ile się jeszcze da. Pan Radosław. Panie Radosławie, witam pana. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Bardzo smutne jest to, że aby nie ulegać szaleństwu zakupów, no jestem zmuszony wyłączyć radio, telewizor, bo jest tyle reklam w przeddniu Czarnego Piątku i po prostu to nie idzie tutaj, że tak powiem, wyrobić. Bardzo przykre jest to, że sam zauważyłem, że wiele produktów jest sztucznie podwyższone, ceny są sztucznie podwyższone do góry. Jedyną okazją to jest oprogramowanie, gdzie tutaj warto chyba poczekać na Cyberwondę akurat i kupić, bo są zniżki, 40-50% i wydaje mi się, tak podsumowując te dni wielkiej teoretycznie wyprzedaży, że szanujące się firmy, które dbają o klienta, one naprawdę mają zniżki, tylko takich firm jest na palcach jednej ręki można policzyć. Na pozostałe pewno firmy liczą tylko na to, żeby złupić klienta i na nic więcej, tak sądzę. Liczą na tłum, efekt pewnie skali, ale warto by posługiwać się, o czym pan wspomniał, porównywarkami cenowymi, które występują w internecie. Pan Jarosław komentuje: ja po wieloletnich obserwacjach odkryłem, że święta Bożego Narodzenia są w drugiej połowie grudnia. Tak więc bogatsze o to doświadczenie, zakupy świąteczne robię już w listopadzie. Mniej ludzi, mniej nerwów, ceny podobne albo nawet nieco niższe. Pan Tomasz, panie Tomaszu? No, witam panie redaktorze. No, ulegamy. Ja staram się nie ulegać. Grudzień jest takim miesiącem, że Mikołaj i choinka to na pewno, że tak powiem, jest większa sprzedaż towarów. To jak wczoraj pan mówił o jedzeniu, że wyrzucamy bardzo dużo, tak samo mamy bardzo dużo nietrafionych prezentów. A co do promocji, to ja powiem, no, byłem w Stanach Zjednoczonych kiedyś w okresie Czarnego Piątku i tam są wyprzedaże, tam są promocje naprawdę. Tam potrafi, powiedzmy, produkt, który kosztuje $500 w czasie Czarnego Piątku zejść na 200 nawet, tak? U nas to jest nieporozumienie. Ceny są podwyższane, na internecie można zobaczyć zdjęcia produktów, zwłaszcza z elektroniki, które są podwyższane przed Czarnym Piątkiem, także tu nie tędy droga. A rada taka, wiem po sobie, że elektronikę najlepiej kupować w okresie wakacyjnym, czerwiec, lipiec, sierpień, bo wtedy nic się nie dzieje, ludzie wydają pieniądze na kasy. Pusto w sklepach. Tak, i wtedy po prostu kupiłem telewizor, naprawdę, powiem panu, prawie 1000 zł taniej niż stał na półce. Proszę, i działa. Pan Mariusz napisał: zaoszczędziłem 100%, nie kupując nic w Black Friday. Pan Marian, panie Marianie, jeszcze pan, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, witam. Pana. Ja chciałem zauważyć jeszcze jedną rzecz, o której nie było nic mówione. Pan tu mówi, że średnio 3,5% wszystkie produkty spadły. Ja miałem upatrzone jedną rzecz z małżonką, którą żeśmy śledzili praktycznie od września, to telewizor. Okazało się, że w jednej z dużej sieci była rzeczywiście obniżka. Co do ceny do wrześniowej, była to obniżka nie tak jak było to oczywiście we wszystkich reklamach, 30-40%. Było to 22% dokładnie. Wydawało nam się to atrakcyjne. Ale też dużo ludzi, którzy przychodzili, porównywali te ceny, mieli te porównywarki, bo jest jednak era smartfonów i internet to jest niewyczerpywalne źródło informacji, natychmiastowej informacji. Chodzili, popatrzeli dokładnie, że aha, dobrze, to jest akurat coś, na co polowałem. Aha. Po zakupie i tak chodzili dalej po sklepie i patrzeli na inne rzeczy, które tak naprawdę nie były w wielkiej obniżce, ale mieli tą świadomość, że kupili. No tak, niestety przerywa nam to połączenie, ale myślę, że wszyscy domyślamy się pańskiej puenty. Pan Marek prostuje: nie ulegają ludzie, homo sapiens, tylko wytresowane, wyhodowane zwierzęta. Baranus consumentus, wytresowane na wzorowego konsumenta, zachowujące się na zawołanie zgodnie z stresurą. Pan Marcin jeszcze z nami. Panie Marcinie, witam, halo? Witam panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja oczywiście nie ulegam Czarnemu Piątkowi, po prostu tak staram się planować swoje zakupy, że na przykład buty zimowe kupuję sobie w kwietniu albo w marcu i wtedy mam minus 50 czy minus 70%, tak samo z ubraniami letnimi, które kupuję w październiku czy w listopadzie. I tak tym sposobem można naprawdę zaoszczędzić i kupić fajne ciuchy. Dobra metoda, rzeczywiście. Pozdrawiam. Czy w grudniu ulegam szaleństwom zakupowym? Edyta Kochlewska, portal dla handlu.pl. Większość większość promocji to nie jest sytuacja, w której to my łapiemy okazję, ale to sprzedawca łapie nas na haczyk przekreślonej ceny. Badania z kolei pokazują, że taki moment, w którym jesteśmy w sklepie, absolutnie wyłącza nam większość racjonalnego myślenia i zachowujemy się jak typowe zwierzę. W związku z tym włącza się nam gadzi mózg i wszystkie rzeczy związane z myśleniem podprogowym, nieracjonalnym. Więc szansa na to, że coś się zmieni i na przykład nie będzie kolejek w sklepach, kiedy jest napis przecena, wyprzedaż, rozprzedaż lub jakakolwiek inna okazja, jakby nie istnieje na to żadna szansa, dlatego że mamy w sobie wbudowany mechanizm kupienia czegoś taniej, lepiej, upolowania. Myślę, że w Polsce jest to jeszcze bardziej silne ze względu na takie przekonanie, że jak kiedyś rzucano do sklepów cokolwiek i w ogóle była szansa do wleczenia do domu tej naszej zdobyczy, no to czy potrzebowaliśmy krzesła, czy nie, po prostu je nieśliśmy. Takie rzeczy nie zmieniają się z dnia na dzień, w związku z tym, no niestety, ale bardzo wiele lat będziemy jeszcze w grudniu wyglądać jak osoby rzucające się na wszystko, co zostało rzucone na półki. Pan Przemysław napisał, zaraz, szaleństwo zakupowe. A z czym ja mam zaszaleć, skoro mam 3,5 tysiąca na rękę? No, kwestia proporcji, ale siłę do szaleństwa już pan ma, panie Przemysławie, i to bardzo. Pan Robert, panie Robercie, witam, halo? Dzień dobry, kłaniam się panie redaktorze. Ja nie ulegam żadnym reklamom. Tak podejrzewałem. Ale jak obserwuję ludzi, to proszę pana, panie redaktorze, jakby tak powiedzieli tak. Powiedział niemowa głuchemu, że szczerbaty wygryzł włosy łysemu. To wtedy uwierzyliby w to. Dużo ludzi by w to uwierzyło. No. Czyli reklama dźwignią handlu, jak to mawiają pan Szymon jeszcze. Panie Szymonie, witam. Halo? Dzień dobry, dzień panie dobry. Szkubo. Wie pan co, ja jeszcze jestem przedstawicielem handlowym, który odwiedza między 5 a 10 sieci czy galerii dziennie. Mhm. I szczerze mogę powiedzieć, nie ma przecen i nie łudźmy się, że coś jest przecenione. Czyli jak widzimy karteczkę, na której ktoś napisał 30%, to po prostu nieprawda? Tak, to jest nieprawda, to jest pis na wodę. Zdarza się, a to jest jeden produkt na 100. Mhm. I to firma, powiedzmy, dana, która uczciwie podchodzi do konsumenta. Aha, faktycznie informuje to dużo wcześniej. Ta uczciwa proponuje jeden produkt na 100 z obniżką, tak? Tak. Aha. Faktycznie, że coś kosztowało 200 zł, mm-hmm, przykładowo, a kosztuje teraz w tym momencie 50 zł. Rozumiem, że ten produkt pojawia się w ulotkach i w reklamach, prawda? Tak. Jako ten wiodący, zachęcający, tak? Tak, dokładnie. Mm-hmm. Więc tak to wygląda i tak to jest sterowane. Pan Dariusz jeszcze, pozdrawiam. Panie Dariuszu, witam. Halo, dzień dobry. Witam. Kłaniam się panu. Nie ulegam zakupom, a wśród znajomych krąży u nas określenie Black Fryer, coś takiego, że nie dajemy się po prostu nabić butelkę, ponieważ też mam bardzo dużo znajomych, którzy pracują w sklepach elektronicznych, odzieżowych i niestety obniżki są minimalne, są też sztucznie zawyżane, tak jak pan redaktor mówił, i nazywamy ten dzień Black Friday. Pan Kamil napisał, pozdrawiam, moja koleżanka zawsze powtarzała jedną rzecz, w promocji kupisz to, czego byś nie wziął za darmo. Pan Radosław jeszcze z nami, witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Otóż tak, ja skorzystałem z takiej promocji kiedyś, jestem pewny, że to była promocja obniżka rzędu minus 30%, dlatego że co najmniej przez 3 miesiące wcześniej obserwowałem cenę produktu. Natomiast była to farba do podłóg, więc to nie był produkt chodliwy przed świętami, przed świętym Mikołajem. Także promocję pewnie można znaleźć, ale nie tam, gdzie wszyscy idą na zakupy. Pan Tomasz wskazuje na stronę fakefriday.org. Można na niej prześledzić cenę wybranego produktu przez ostatni rok. Czasem nieźle się zdziwić tymi pseudopromocjami. Pani Anno, witam panią. Halo? Dzień dobry, pani Kubo. Dzień dobry, witam. Nie ulegam czarnym piątkom, ale nie jestem taka całkiem święta, bo te wszystkie produkty później nietrafione trafiają do lumpeksów, do szmateksów, do jakichś giełd. I za złotówkę można je później kupić. No jest to pewien plus. Pozdrawiam. To prawda. Dziś pytanie wszystkiego dobrego. Czy w grudniu ulegam szaleństwom zakupowym? 7 trójek na początku 22. Strona internetowa jak zwykle do państwa dyspozycji. Pan Kamil. Panie Kamilu, jeszcze pan krótko. Halo? Witam. Witam pana. Ja też nie ulegam szałowi zakupów. I niestety nie każdy z nas nie jest w stanie kontrolować tych cen, a powinno się właśnie wcześniej przygotowywać do tego, żeby wiedzieć, czy ta promocja naprawdę jest. Zresztą sam pan wie, rozmawiając z redaktorem Wałchuckim, jak to wygląda w Ameryce i tam te promocje naprawdę są dobre. No tak. A tutaj podnosi się, sztucznie się zawyża ceny, żeby potem obniżyć, albo nawet nie obniżyć, bo się potem okazuje, że ta cena niby z promocji jest wyższa niż ta, która była miesiąc przed promocją. Czy dwa miesiące pan Grzegorz Żartownik napisał Czarny Piątek, a kiedy to? Siedem trójek na początku 22. Małgorzata Cieloch, rzeczniczka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To są rzeczywiście żniwa dla sprzedawców, natomiast nie powiedziałabym, że to są super okazje dla konsumentów. Z naszych takich różnego rodzaju informacji, które otrzymujemy od konsumentów, wynika, że niestety pojawiają się różnego rodzaju drobne lub też średnio drobne oszustwa. One dotyczą głównie wprowadzenia konsumentów w błąd co do ceny, co do wielkości promocji, ale także czasami co do trwania czasu tej promocji, ponieważ konsumentowi mówi się, że to jest wyjątkowa okazja właśnie teraz, po czym ta promocja zostaje na przykład o kilka czy kilkanaście dni przedłużona. Z tego czarnego weekendu wynika, że konsumenci najczęściej skarżyli się do nas na tak zwane podnoszenie cen produktów czy usług chwilę przed właśnie Black Friday, po to, by atrakcyjnie obniżyć właśnie tego konkretnego dnia, żeby pokazać konsumentowi tę atrakcyjność ceny. To już po 12.30, a moim gościem jest pani Anna Zachara-Widła, Dział Badania i Edukacja w Polskiej Radzie Centrów Handlowych. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry państwu. O ile, droga pani, rosną obroty w centrach handlowych w Polsce w ten czarny, słynny piątek? Z pewnością Czarny Piątek, jak i jego naturalna kontynuacja, czyli Cyber Monday, to jest taka wyjątkowa okazja dla konsumentów, żeby nabyć swoje ulubione produkty, czy takie produkty, które planowali nabyć w obniżonych cenach. Mniej, bardziej obniżonych, zależnie oczywiście od oferty i od sklepu. A co z tymi obrotami? Jak rosną bardzo? Jak bardzo zmieniają wynik na przykład listopada w całości? Wpływają na to, że ten listopad okazuje się jednym z lepszych handlowo miesiąców w roku? Jeżeli chodzi o wyniki na listopada, Polska Rada Centrów Handlowych prowadzi takie dane i monitorujemy na bieżąco obroty i odwiedzalność centrów handlowych. I listopad nie jest takim najmocniejszym miesiącem, miesiącem w roku. On na pewno jest mocniejszy o te kilka procent w związku z obecnością takiego czarnego piątku, czy też czarnego tygodnia. To się wydłuża. Natomiast ja bym chciała zaznaczyć, że zarówno Czarny Piątek, jak i Cyber Monday i oba te dni są taką rozgrzewką przed grudniem, czyli tym najgorętszym okresem w roku. Ja to rozumiem. Wtedy rzeczywiście w centrach handlowych dzieje się ruch jest niebywały. Dużo. No to obserwujemy co roku, to prawda. Ale wspomniała pani, bo to ważny wątek, o obniżkach. Zna pani zapewne wyniki badań różnych firm analizujących ceny przed promocjami, w trakcie, po promocjach. Wiele wskazuje na to, właściwie wszystko wskazuje na to, że obniżki cen średnio są po prostu symboliczne albo de facto ich w ogóle nie ma. Że to wszystko oparte jest na pewnym chwycie marketingowym, na wprowadzeniu jednak biednego oszołomionego lampeczkami klienta w błąd. To znaczy, ja bym się nie do końca zgodziła. Oczywiście na pewno można na rynku zaobserwować część sprzedawców, która stosuje tego rodzaju triki. Mm. I tak jak zostało powiedziane wcześniej, na przykład podnosi ceny tuż przed Czarnym Piątkiem po to, aby je obniżyć w Czarny Piątek czy też w Czarny Tydzień. Mm-hmm. Natomiast nie powiedziałabym, że to jest praktyka zupełnie powszechna. Polscy handlowcy i posłużyłem się tymi... zdają sobie sprawę z tego, że to nie tędy droga. Pamiętajmy, że... Na razie tędy, bo działa. Tak, ale mnóstwo trendów przychodzi do nas jednak z zachodu. Na zachodzie czarny piątek to są rzeczywiście prawdziwe okazje i obserwujemy, że w polskim handlu coraz częściej jest ta świadomość, że to nie chodzi o czysty, prosty trik marketingowy, tylko rzeczywiście musimy też pamiętać o tym, że konsumenci są coraz bardziej świadomi. No to prawda, tak tylko że na razie wśród handlowców z całym szacunkiem, ale mam wrażenie, że tej świadomości nie ma. Być może ta świadomość przyjdzie, znaczy świadomość. Na pewno, świadomość jest, świadomość. Tyle tylko, że chęć działania w tym kierunku. Tak, to jest bardziej świadomość posiadania świadomych konsumentów, dlatego że coraz częściej konsumenci nie reagują spontanicznie na czarny piątek. Oni śledzą wcześniej te ceny, śledzą na przykład wiele miesięcy wcześniej i obserwują, jaka rzeczywiście... No mimo wszystko część z nich ulega, bo a jeśli w informacji jest przekreślona na przykład w sklepie, przy telewizorze, przy jakimś mikserze, jest przekreślona ta wyższa cena, której, uwaga, nigdy nie było. Nigdy ten towar nie miał takiej ceny. No to jak to nazwać? Informacją handlową? Rzetelną? No, widzi pan, to już jest oczywiście cienka sprawa szczególnego sprzedawcy, ale chciałabym zaznaczyć, że takie zjawiska zawsze jednak mają krótkie nogi. Żyjemy też w erze internetu, komentarzy, forum, blogów, gdzie jest mnóstwo osób, które analizuje tego rodzaju zjawiska. I tak naprawdę tego rodzaju procesy będą się kończyć. I ja myślę, że polscy sprzedawcy naprawdę coraz częściej będą dochodzili do wniosku, że jeżeli nie wprowadzą prawdziwej promocji, to prędzej czy później Polacy się zorientują w tych trikach i po prostu stracą zainteresowanie danym produktem i wcale nie wzmocnią tego listopada. I rzeczywiście ten grudzień będzie bardzo aktywny i będzie, notujemy, że te obroty są rzeczywiście dużo większe, są o połowę większe niż średnia z pozostałych miesięcy. Nie brak takich narzekań, opinii, że w czasie tych różnych promocji sklepy, jak to się nazywa, czyszczą magazyny, że tak naprawdę pozbywają się towaru, który już no, nie jest takiej pierwszej nowości, chciałem powiedzieć świeżości, nowości. Wiadomo, że no, może być z tym towarem kłopot. Rzadko spotyka się sprzęt takiej najnowszej generacji, takie nowości. Tak to działa? Nie mam danych na ten temat, żeby potwierdzić takie działania. Nie chciałabym wprowadzić nikogo w błąd, ale też nie chciałabym w ten sposób opiniować działań sprzedawców, dlatego że zwyczajnie nie posiadam danych statystycznych czy danych dotyczących krajowego rozumiem, w zakresie czyszczenia magazynów. Rozumiem które, pani ostrożność. Musi mnie pan zrozumieć, że tak, tutaj... Ale ma pani również swoje przecież prywatne obserwacje. No i często takie sytuacje widzimy, że po prostu stary towar jest wypychany z magazynu na siłę. Z pewnością jest to czarny piątek dla pewnej grupy być może sprzedawców. Ja bym powiedziała, że to są sprzedawcy mniej świadomi tego, z kim mają do czynienia i z jakim klientem i jak bardzo Polacy stają się coraz bardziej świadomymi klientami. Być może mogą takie zabiegi rzeczywiście stosować i liczyć na to, że czarny piątek będzie momentem, kiedy mogą się pozbyć pewnych zalegających materiałów czy zalegających produktów. Natomiast ja cały czas bardzo silnie będę jednak podkreślać, my dużo rozmawiamy z branżą, dużo się spotykamy. Spotykamy się też z firmami, które są najemcami chociażby w centrach handlowych i chciałabym bardzo mocno podkreślić tę świadomość tego, że to nie chodzi tylko o trik marketingowy, czy też pozbywanie się niepotrzebnych produktów, wzrasta i będzie wzrastać. Idziemy w stronę tych zjawisk, które obserwujemy na zachodzie, żeby to były naprawdę realne promocje. Rzetelne. A nie tylko pizna, wodę, fotomontaż. No tak, jak to tak ładnie się mówi. Nadzieję, i co zauważają również dzisiaj dzwoniący słuchacze. Przepraszam, tu przerwę, dlatego że mnóstwo słuchaczy czeka, a my wrócimy, jeśli pani pozwoli, do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Anna Zachara-Widła, dział badania i edukacja w Polskiej Radzie Centrów Handlowych. Pan Marcin, panie Marcinie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, witam. Słuchaczom. Panie redaktorze, nie ulegam pokusom. Jestem, że tak powiem, specyficznym człowiekiem, który robi na przekór, tak jak kilku słuchaczy przede mną. Słyszę, że chyba wszyscy słuchacze dzisiaj dzwoniący absolutnie nie ulegają, tak. Absolutnie na przekór. Skąd te tłumy? Oczywiście. Natomiast, panie redaktorze, przykre jest to, co zauważyła przedmówczyni pani, którą prowadził pan rozmowę, że w dalszym ciągu marketingowcy mają za nas, za społeczeństwo, takich bezrozumnych istotek, które można zahukać, zakrzyczeć kolorowymi, rozwrzeszczonymi reklamami, które no niestety z przykrością zauważam, pan, ale to, że Trójka też bryluje. To marketing opiera się, znaczy wykorzystuje pewną naszą po prostu naiwność. Z czasem pewnie te chwyty, czy też narzędzia marketingowe będą bardziej skomplikowane, żeby zaczepić także tych bardziej świadomych, no ale tak to działa. No niestety, ale mówię, tak mają nas do takich nierozumne istotki. Także, panie redaktorze, z przykrością stwierdzam, że Trójka też bierze w tym udział, emitując różnego rodzaju rozwrzeszczane, rozkrzyczane reklamy, które nie wnoszą żadnej wartości pozytywnej. No, chociaż, chociaż na święta proszę, proszę chociaż zauważyć, panie Marcinie, że oprócz tego, że emitujemy, to jeszcze pozwalamy sobie na takie programy, aby pewne zjawiska uświadamiać. Pani Pola, witam panią. Dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, pani, witam. Dzień dobry. Chciałam kupić sobie żelazko jeszcze przed piątkiem i nie kupiłam. I myślę sobie, może teraz w ten piątek rzeczywiście będzie deszcz. I co się okazało? Zajrzałam do e-sklepu tej firmy i dokładnie taka sama cena, identycznie co do grosza. Czyli... Że nie dałam się nabrać, ale gdyby było tańsze, to bym kupiła, nie? Jasne, pozdrawiam. Pan Waldemar jeszcze. Panie Waldemarze, witam. Halo? A dzień dobry, witam. Dzień pozdrawiam dobry panu, kłaniam się. Jadę tak sobie autkiem i mam zestaw głośno mówiący, tak na wstępie powiem, i słucham tych wszystkich ludzi, którzy wypowiadają się i najlepiej mi się spodobał teraz ten przedmówca przed tą panią, który powiedział, że nas, zwykłych Kowalskich, mają po prostu za nic. A ja, moje zdanie jest takie. 30 lat temu jeździłem do Niemiec, i zdziwiło mnie to bardzo, bardzo mnie to zdziwiło. Była to taka pewna wioska, nieduża, tam było 20-25 domków. I mnie to zawsze dziwiło. Pytam się, Axel, jak to jest możliwe, żeby w tak małej miejscowości była ciastkarnia, był piekarz i jeszcze coś tam było, już nie pamiętam. A on do mnie mówi, Waldemar, bo my chodzimy typowo do Niemców kupować, a nie do innych, do Turków i tak dalej. Dlatego my się utrzymujemy. Bo jak ja kupię coś u piekarza, to on przyjdzie do mnie, kupi kawę. Jak ja wypiję kawę u niego, to on to właśnie się zastanawia i mówi, i pieniądze zostają u nas w Niemczech. I ja od tylu lat nigdy nie chodzę na żadne promocje. Nigdy. Pan mówi o takim zjawisku, o którym kiedyś rozmawialiśmy nawet przeciw, takim patriotyzmie zakupowym, patriotyzmie gospodarczym. Z badań, jeśli pana pocieszę, to tylko powiem, ostatnich wynika, że ten patriotyzm zakupowy w coraz większym stopniu wśród Polaków występuje, rozszerza się, staje się popularny. Pan Krzysztof napisał, z jednej strony można powiedzieć, że jest wolny rynek, skoro ludzie chcą kupować, to w czym problem? Ale z drugiej strony przypadkami, gdzie jest ta sama cena, a przekreślona jest podniesiona, może powinien się po prostu UOKiK zainteresować. Pan Daniel, panie Danielu, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie Kubo. Faktycznie patriotyzm lokalny jest potrzebny, tylko trudno tutaj już znaleźć sklepy, które są typowo, wywodzą się z polskiego handlu. Wszystko jest praktycznie przejęte przez zagraniczne koncerny, ale ja nie o tym. Ja bym chciał powiedzieć o świadomości klientów. Klienci muszą wiedzieć, że ceny regularne i ceny promocyjne to są dwie różne ceny. Każdy z dystrybutorów czy producentów ma swój cennik i regularna cena powiedzmy produktu X wynosi 100 zł regularnie. Dla tej sieci jest jakiś przewidziany rabat, powiedzmy 8%, więc można łatwo obliczyć, że to będzie jakieś 98 zł, prawda? I zdarzają się promocje takie gazetkowe, gdzie jest ten rabat na jakiś okres obniżany na 20%, 25%. I w tym momencie klienci chodzą i kupują te produkty. I to nie jest oszustwo, że cena jest podwyższona, tylko po prostu trzeba zrozumieć, i klienci to muszą zrozumieć, że sklep ma prawo posilić się ceną regularną minus cen rabat, czyli normalnie w cenie 98 zł i nagle na czarny piątek, jak normalnie kupujemy 25% na gazetce, prawda? No to robią 35%. Ja to rozumiem, ale mam wrażenie, że panie Danielu, żeby słuchacze wskazywali również na inne przypadki, inną metodę, uwagę. Ktoś napisał, w piątek nie kupiłem nic, w sobotę kupiłem jabłka, 2 kg, ogórki kiszone, czyli jestem jednostką aspołeczną. Pan Witold jeszcze z nami, witam pana, dzień dobry, halo? Witam panie Kubo. Widzę, się kłania. Ja dzwonię z Anglii i chciałbym powiedzieć jeden przykład mojego znajomego, który wczoraj był na, który wczoraj powiedział mi właśnie, że był też na zakupach, bo wszyscy mówią, że na zachodzie to wszystko tak, takie wielkie obniżki. A on dwa tygodnie przed Black Friday poszedł kupić dla córki buty takie na trening do szkoły. Mhm. I one kosztowały 55 funtów. A powiedział, może w Black Friday będzie taniej. Dokładnie poszedł sprawdzić te same buty. W Black Friday było przekreślone 110, cena dzisiejsza 65. Mm-hmm. Pan dziękuję Sebastian, bardzo. Pozdrawiam, komentuje, napisał, gdziekolwiek nie spojrzymy, to znajdziemy głupie oferty, z których korzystają tysiące. Nie dziwmy się więc sprzedawcom. Jeśli smartfon wart 500 zł, można sprzedać w 3-letnim abonamencie za 80 zł miesięcznie, gdzie sama wartość usług wynosi 20, a chętnych na tę ofertę jest 2 miliony. Pan Konrad, panie Konradzie, witam, halo. Witam serdecznie. Witam pozdrawiam pana. Serdecznie z Łodzi. Tak, mam dwa tematy. Po pierwsze, doświadczony sprzedażą taką właśnie ofertami promocyjnymi. No nie da się obniżyć cen tak, żeby to było oferta atrakcyjna. To jest moje zdanie. Mhm. Nie robię w Black Friday zakupów. Wolę właśnie przeceny patrzeć na bieżąco, ceny patrzeć w miesiącach poprzedzających bądź późniejszych. Natomiast mam takie właśnie spostrzeżenie, że to przyszło z zachodu, ze Stanów Zjednoczonych. W Stanach Black Friday to jest tylko i wyłącznie w piątek. U nas, jak to Polak wyolbrzymia, cały tydzień. Z tego cały tydzień dokładnie, a nawet cały miesiąc. Za kwadrans. 13, przepraszam, kończę, ale audycja ma już tylko bardzo niewiele czasu. Andrzej Rotter, prezes zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Związek Przedsiębiorstw Finansowych prowadzi systematycznie cokwartalne badania razem z Instytutem Rozwoju Gospodarczego na temat sytuacji na rynku consumer finance, a zatem kredytów konsumenckich. To, co zauważamy, my jako Polacy jesteśmy przekonani, że jest znakomity czas do kupowania. Mamy bardzo duże, wysokie i chyba jednak wciąż rosnące ambicje zakupowe. Widać to również w dynamice sprzedaży detalicznej, ale proszę Państwa, chcielibyśmy również podkreślić i to, że te same badania prowadzone z IRG SGH pokazują, że nasze problemy finansowe najczęściej biorą się stąd, że lekceważymy nasze możliwości budżetowe. I proszę wziąć to pod uwagę, jeśli chcielibyśmy spełniać nasze ambicje zakupowe, takie ambicje konsumenckie. Nie kierujmy się tym, że inni robią to samo, bo rzeczywiście Polacy głównie dziś kupują. Pani Dorota prosi o powtórzenie adresu strony pokazującej zmianę cen. Proszę bardzo, Fake Friday, tak jak osławione fake news, fakefriday.org. Pan Marek, panie Marku, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Często słucham pana z audycji, ale między innymi próbuję się odnieść do tej sytuacji, która mnie spotkała w związku z ostatnim zakupem. Aha. Wpłaciłem pieniążki, co prawda dlatego te pieniążki po dwóch dniach wróciły z powrotem na moje konto, ale co mnie zdziwiło, że firma, znana firma w Polsce, firma Emping, jeżeli chodzi o branie pieniążków, to tak, na ich konto przynajmniej oni firmują, ale jeżeli już ktoś towaru nie dostanie, no to firma zewnętrzna przecież zawiniła. Próbowałem zwrócić na to uwagę, że albo niech nie firmują pewnych sprzedaży swoim logo, bądź ewentualnie, jeżeli już firmują, podziałało. To noszą do końca. Na razie nie. Rozmawiałem dzisiaj z drugim konsultantem i na razie nie podziałało. No ale ciąg dalszy, panie Marku, właśnie nastąpi. Ktoś napisał, jestem handlowcem z 10-letnim doświadczeniem w branży narzędziowej. Jeśli chodzi o promocję, to na pewno nie w sieciówkach. Ceny są często podnoszone przed samym dniem wyprzedaży, czego klienci nie widzą, często się na to łapią. Polecam nasze małe sklepy rodzinne, osiedlowe. Tam często możemy kupić dany towar w niskiej rzeczywiście cenie. Krótko pan Jacek. Panie Jacku? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja nie ulegam wariactwu, bo mnie po prostu na to nie stać. Natomiast skorzystając z okazji, chciałem panu bardzo podziękować za pięknego karpia, za aukcję i za to, że pan po prostu je zrobił. Bardzo dziękuję. Wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam pana, panie Jacku. Pan Robert. Panie Robercie, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry, witam. Od wczoraj można znaleźć na portalach spis o pewnej firmie, która sprzedawała na Black Friday telefony komórkowe. Uwaga, 15% poniżej ceny standardowej. Mhm. Po jakby kliknięciu zakupu ludzie dostali listy z informacją, że to jest cena absurdalnie niska i firma w związku z tym tych telefonów nie sprzeda. Co więcej, napisali, że mocno odbiega od ceny ustalonej przez producenta. Czyli po pierwsze, ludzie powinni wiedzieć, że to jest zbyt tanie, żeby to miało ręce i nogi. Znam ten przypadek. To chyba było związane po prostu z pomyłką, nie? Tak, dokładnie. I firma oficjalnie przyznała się do tego, że reguluje ceny. Mm-hmm. To znaczy, to już podpada pod łokik, tak? Pan no, Robert, no, jeszcze jeden. Panie Robercie, halo, na koniec. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam pana. Słuchaczy, a ja pod prąd pójdę. Kupowałem w Black Friday i zaoszczędziłem 100 zł na t-shircie, na trzech t-shirtach, przepraszam uprzejmie. Jestem handlowcem z krwi i kości, handluję od 90 roku. Sam prowadzę działalność handlową, internetową, sam zrobiłem na Black Friday 40% rabatu i nie podniosłem wcześniej cen. Mm-hmm. I sprzedałem, wprawdzie niedużo, bo mam dosyć specjalistyczny produkt i w ogóle dziwię się wszystkim ludziom, że w ogóle cokolwiek kupują, panie redaktorze, ponieważ dla przykładu powiem, że na przykład kurtka sportowa narciarska, markowa, nieistotna jaka marka, która kosztuje na półce w sklepie normalnej cenie detalicznej 3000 zł, w produkcji kosztuje 5 euro, ale to będzie marnej jakości. Jak pan chce mieć lepszą jakość, dokłada pan kolejne 5 euro. Jeżeli pan chce mieć taką samą jakość jak ta markowa firma, tylko bez tego logo, ten sam materiał, te same szwy, płaci pan 20 euro plus 5 euro za transport i tyle kosztuje wyprodukowanie kurtki markowej na bardzo dobrych parametrach. To są, panie Robercie, akurat coś wiem na ten temat, chyba jedne z najwyższych marż w ogóle występujących w przyrodzie, w handlu, czyli marże właśnie na wspomnianych przez pana ubraniach. Przepraszam, pozdrawiam. Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego. Rynek zakupów przedświątecznych i przedkarnawałowych moim zdaniem popuścił etap szaleństwa, kiedy zachłysnęliśmy się to takim nowym zjawiskiem, jakim dla Polski była masowa i dość zróżnicowana, porządna konsumpcja, tak bym powiedział, zbliżająca nas do wysoce rozwiniętych rynków, się uspokoił, co nie znaczy, że ta sprzedaż spadła. Dlaczego? Dlatego, że po prostu mamy więcej sklepów, są specjalnie, profesjonalnie dobrane asortymenty, instrumenty promocyjne, instrumenty rozwijające lojalność klientów do pewnej okazji i do samej firmy, dlatego mówię, że on się uspokoi. No, możemy popatrzeć chociażby na Czarny Piątek. Paradoksalnie zarówno te firmy, które miały sukces z tytułu Czarnego Piątku, jak i te firmy, które no, nie za bardzo zafunkcjonowały w ramach Czarnego Piątku, miały motywację do tego, żeby go jak najbardziej wydłużać w czasie. I jedna z firm reklamowała się, że wyciąga Czarny Piątek do poniedziałku i w ogóle okazja się cały czas przedłuża. To świadczy po pierwsze o tym, że promocja jest uznana za naturalne zjawisko rynkowe, a po drugie, że to wszystko się uspokoiło, nie jest już takie emocjonalne, chaotyczne, nie jest takie, powiedziałbym, nawet prostacji. 8 minut do 13:00, ponownie pani Anna Zachara-Widła, dział badania edukacja w Polskiej Radzie Centrów Handlowych. Witam, dzień dobry. I pan profesor Andrzej Falkowski, psycholog biznesu, Uniwersytet SWPS. Witamy również. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy w grudniu ulegam szaleństwom zakupowym. 12% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 88% odpowiada, że nie. Czyli większość trójkowiczów to ludzie świadomi, rozumni i czujni. Przepraszam, uśmiecham się, ale coś państwu nie wierzę. Pan profesor Andrzej Falkowski. Tak. Panie profesorze, czy człowiek w trakcie i po zakupach odczuwa szczęście? Czuje się lepiej? Tak, w trakcie i po zakupach rzeczywiście jest takie własne wrażenie pewnego zadowolenia. Natomiast chciałbym wrócić do tego, co pan powiedział przez moment, bo to jest dość ciekawe, że 12% uważa, że ulega, a 80% nie ulega. Oni, jest akurat odwrotnie. Ale to wcale nie znaczy, że on, że ten ktoś, kto mówi, że nie ulega, nie mówi nieprawdy. Mu się wydaje, że nie ulega. Na przykład, czyli pewne zachowania wywoływane są w sposób, efekt jest taki nieświadomy, tak? Nieświadomy, dokładnie. To jest tak jak z reklamami. Jeżeli zapytamy kogoś, czy ulega reklamom, skąd? To w większości powiedzą, że nie. Ale jeżeli otworzymy lodówkę, to zobaczymy, że tam jest mnóstwo produktów, które były reklamowane nie tak dawno. No tak, które są oswojone. Dokładnie. Pani Anna Zachara Widła, może dobrze zrobili ci, którzy wstrzymali się z zakupami w czarny piątek, nieusatysfakcjonowani promocjami, obniżkami, których, jak twierdzą, nie było, bo przed świętami będą jeszcze ciekawsze oferty. Być może tak. Oczywiście to jest tak, że to jest indywidualna decyzja każdego konsumenta. Ja bym też tak nie demonizowała tego zjawiska w ogóle, Black Friday. To jest jakiś wstęp do tych naszych dużych zakupów grudniowych związanych z Bożym Narodzeniem. Natomiast ta świadomość konsumenta, o której ja mówiłam wcześniej, jest też taka, że nieco bardziej planujemy te zakupy. Oczywiście zgadzam się z panem profesorem, że ta deklaracja dotycząca tego, na ile się skłaniam i na ile... Ulegam, a na ile nie. Ulegam, tak. Na ile nie. Może być złudne. To jest tutaj tak odwrotna proporcja. Natomiast... myślę, że oprócz tego występuje też takie zjawisko planowania. To jest ciekawe, my obserwujemy w danych, które też dostarczają firmy, z którymi współpracujemy, że konsumenci potrafią wstrzymać swoje zakupowe plany, czy też zaoszczędzić w kontekście zbliżającego się czarnego piątku, czy też zbliżającego się grudnia. Stąd też listopad często wypadał słabiej. Zatem to planowanie rzeczywiście wchodzi w zwyczaje Polaków i to już nie zawsze jest takie bardzo spontaniczne i emocjonalne kupowanie. Z badań wynika, że więcej wydają, ulegając promocjom, panowie, rzadziej panie. Ponad połowa konsumentów potrafi czekać, wstrzymuje się z zakupami, czekając właśnie na oferty promocyjne, czy też te wspomniane oferty piątkowe. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Anna Zachara Widła, profesor Andrzej Falkowski. Miłego dnia życzę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. My, proszę Państwa, spotykamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Łukasz miał 26 lat. Osierocił 2-letnią córkę. Wydawało mu się, że depresja sama minie. Nie minęła. Nasilające się myśli samobójcze doprowadziły do tragedii. W 2018 roku 5182 Polaków odebrało sobie życie, w tym 97 dzieci. Depresja nazywa się chorobą śmiertelną właśnie z powodu towarzyszących jej myśli samobójczych. Połączenie farmakoterapii i psychoterapii to najskuteczniejsza droga, by wygrać z tą chorobą. Twarze depresji nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii i wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za Ciebie, Mediamarkt. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało, Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem. Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zrzucamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus, pyk. I magik znikł. Dopilnuj, żeby Twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. W wielkim teście produktów Aldi wszystkich owinął sobie wokół palca. Makaron wstążki, pięciojajeczny, z pszenicy durum za 4,20. Panowie lubią go, bo łatwo z niego zrobić obiad. A panie za to, że dzięki słusznej porcji węglowodanów panowie mają energię po tym obiedzie rachciach pozmywać. A ty po co wracasz do Aldi? Wybierz swój ulubiony produkt na zawszealdi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Oh, the weather outside is frightful.